bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 czerwca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Nie podjęto jeszcze decyzji w sprawie poparcia lub odrzucenia prezydenckich poprawek do ustawy o Komisji do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów, mówi o tym rzecznik rządu. Polskie prawo nie wymaga kolejnych pilnych zmian po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ocenia minister do spraw unijnych. Na skutek ataku hakerskiego Rosjanie w kilku obwodach usłyszeli komunikaty radiowe o wprowadzeniu stanu wojennego. Rzecznik rządu Piotr Miller poinformował, że nie podjęto jeszcze decyzji w sprawie poparcia lub odrzucenia prezydenckich poprawek do ustawy o Komisji do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów. Dodał, że rząd zajmie stanowisko w tej sprawie na początku przyszłego tygodnia. Piotr Miller podkreślił, że ustawa obowiązuje w formie przyjętej przez Sejm i podpisanej przez prezydenta. Nie ma natomiast decyzji w sprawie poprawek. Nie ma takiej decyzji, w związku z tym nie będę komentował czegoś, co nie ma jeszcze decyzji. Jestem od tego, aby zakomunikować decyzję. Jest możliwość zgłoszenia kandydatów, czekamy. No, procedura rozpoczyna się wedle aktualnie obowiązującej ustawy, w związku z tym ona jest realizowana, bo ta ustawa w tej chwili obowiązuje. Nie wykluczam sytuacji, że projekt prezydenta będzie przyjęty, tak? Nie ma jeszcze zgłoszonych kandydatów. Nowelizacja ustawy o Komisji do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów wpłynęła do Sejmu w piątek. Ustawa natomiast weszła w życie w środę, po tym jak prezydent podpisał ją w poniedziałek. Polskie prawo nie wymaga kolejnych pilnych zmian po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ponieważ dotyczą stanu prawnego sprzed 4 lat, powiedział minister do spraw Unii Szymon Szynkowski-Welsenk. Zaskarżone przepisy zostały znowelizowane, a ich zgodność z ustawą zasadniczą będzie pod koniec czerwca badał Trybunał Konstytucyjny. Minister zaznaczył, że takiej treści wyroku spodziewała się strona polska. Jednak wątpliwości budzi jeden z jego elementów, w którym zdaniem Trybunału narusza się prawo do prywatności ujawniające członków sędziów w towarzyszeniach i fundacjach. Jest to o tyle zaskakujące, że sami członkowie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej są zobowiązani do ujawniania członkostwa właśnie w stowarzyszeniach i fundacjach, więc będziemy ten aspekt analizować, z czego wynika akurat tego rodzaju interpretacja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo ona jest wysoce zastanawiająca. W całej sprawie chodzi o ustawę, która zmieniła przepisy o ustroju sądów powszechnych i o Sądzie Najwyższym. Komisja Europejska skierowała skargę do Trybunału Sprawiedliwości przeciwko Polsce. 2 lata później, oceniając, że podważona jest niezawisłość sędziów. Od 2019 roku ustawa była zmieniana i zlikwidowana została Izba Dyscyplinarna. To był także powód, dla którego w kwietniu tego roku wiceprezes Unijnego Trybunału Sprawiedliwości zmniejszył dzienne kary nałożone na Polskę z 1 do 500 000 euro. Pogarsza się sytuacja pożarowa na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku w województwie zachodniopomorskim. W większości nadleśnictwa obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia. Ściółka jest na tyle sucha, że łatwo zapruszenie ognia. Jest podstawa, żeby wprowadzić zakaz wstępu do lasów, mówi Marek Stasiuk, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. Wprowadzamy go wtedy, kiedy mamy wilgotność ściółki poniżej 10%. To jest suchsze niż ta kartka papieru. Do tego jeszcze mówimy o pogodzie pożarowej. Wtedy, kiedy mamy poniżej 40% wilgotności powietrza, 24 stopnie, to wtedy wchodzimy w ten taki stan największego zagrożenia. Od początku roku na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku odnotowano 40 niewielkich pożarów. Do 2 z nich doszło w ciągu ostatnich kilku dni. Dlatego leśnicy apelują o rozwagę podczas spacerów. W przypadku zauważenia ognia na terenie leśnym należy powiadomić Straż Pożarną. Rosjanie w kilku obwodach usłyszeli komunikaty radiowe o wprowadzeniu stanu wojennego. Jak napisały niezależne serwisy internetowe, to hakerzy włamali się na radiowe serwery, żeby wywołać panikę wśród Rosjan. Wcześniej komunikaty o przygotowaniach ukraińskiej armii do odbicia Krymu wyemitowały niektóre telewizyjne stacje znajdujące się na zaanektowanym przez Rosję półwyspie. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Mieszkańcy obwodów rostowskiego, białgorodzkiego, briańskiego i woroneskiego usłyszeli z radioodbiorników komunikat o wtargnięciu ukraińskiej armii na teren Rosji. Wprowadzam na obszarze obwodów kurskiego, briańskiego i białgorodzkiego stan wojenny i wydam dziś dekret o powszechnej mobilizacji, głosi komunikat rzekomo wydany przez dyktatora Władimira Putina. Zdaniem niezależnych analityków wojskowych dezinformacja i wywoływanie poczucia zagrożenia wśród Rosjan sprzyja działaniom zbrojnym ukraińskiej armii. Podobne efekty odnoszą

mokasyny swe. Jesteś teraz w mieście. Nie ma tu kogo. Jesteś teraz w mieście. Album nosi tytuł Echo i tak jak wspomnieliśmy przed chwilą, jest to zestaw utworów z całej dyskografii, z całej kariery zespołu Szum. Najbardziej, kilka najbardziej znany nagrań. Szum to chyba jest Number Nine Beatlesów, nie? Tam jest taki... Doceniam, ale to ale nie był śpiew. Nie wielbisz. To nie był o bel canto z pewnością. A teraz będzie, ale teraz będzie za to bel canto z mroźnego norweskiego Tromso i z płyty, która chyba doprowadziła, tak jak pamiętam dobrze, jeżeli dobrze pamiętam, to jest płyta, która wywindowała zespół bel canto do takiego statusu zespołów bliskich najlepszemu okresowi 4AD. Birds of Passage bel canto. Thank you. Anneli Drecker, Geir Jensen, Nils Johansen z drugiego albumu Belcanto pod tytułem Birds of Passage, właśnie, czyli utwór tytułowy za nami. Bardzo brakuje mi takiej muzyki dzisiaj, dlatego wracamy z duchem, tak z duchem było. Do klasycznych, klasycznych piosenek. Kiedy zapytać, kto był basistą Sex Pistols, obojętnego przechodnia z Irokezem, no to oczywiście odpowie 99% Sid Vicious. Ale zanim on grał, Glenn Matlock, to właśnie Glenna Matlocka zastąpił Sid. I dzisiaj z albumu, który powstał, i tutaj niespodzianka, w Oświęcimiu zagramy nagranie. To koncertowy album. To koncertowy, on ostatnio wydał sporo płyt, faktycznie. W zeszłym roku ukazała się płyta koncertowa Glenna Matlocka. Czyli z nowego albumu zagramy. A to jest najnowszego albumu, tak? No dobrze, to bardzo dobrze nawet. Całkiem przyzwoitego zresztą. No dobrze, ale sięgamy też do tą oświęcimską płytę może w przyszłości. Head on a stick. Normalnie jakbyśmy tam byli. No, to nagranie rzeczywiście z najnowszej płyty. Znalazło się na najnowszej płycie Glenna Matlocka, ale usłyszeli państwo wersję iście, nawet nie powiem koncertową, klubową taką. No i dobrze było, dobrze. Nic nie było słychać, ale za to sympatycznie. No, sympatycznie to jest w przypadku płyty Violator z Depeche Mode. To jest w ogóle zupełnie inna, bardziej niż sympatyczne nawet, bo to jest płyta, dzięki której, to pamiętasz ten czas, jak ta płyta się ukazała, raptem zrobiło się na ulicach czarno. Fioletowo. Czarno, czerwona róża na koszulkach, czarne buty, krótkie spodnie jeansowe. Moda na Depeche Mode zakwitła. Lider zespołu Color Veil bułgarski nawet na swoim basie przypiął czerwoną różę, pamiętam wtedy, i chłopaki z kapeli powiedzieli, co ty prawiasz, to mamy przyjść w kierpcach. On był taki zdumiony, że nie zrozumieli tej pięknego hołdu złożonego Depeszą. I po latach, on miał rację, dlatego że właściwie większość tych załogantów dzisiaj powie, że to jest płyta niezwykle ważna. Rok 1990. I dzisiaj tak głowiłem się, co państwu zaprezentować, no bo pierwsze, co przychodzi do głowy, to Injury Nina, Silence, Personal Jesus, Policy of Truth. Właściwie te utwory są takie klasyczne utwory, Depeche Mode, to wszystkie utwory na tej płycie. Trzeba powiedzieć jasno. No ale zaskoczyłeś oczywiście, jak ale zawsze. Postanowiłem państwu zaproponować utwór Halo, który wydaje mi się taką kwintesencją Depeche Mode z tamtego okresu. Jest mrocznie, elektronicznie i niesamowicie melodyjnie. Kto dzwoni? Depeche. Halo? Like shackles on you. płyta Violator do dziś znajduje się w niemal każdym zestawieniu najważniejszych płyt lat 80. i 90. Myślę, że nie tylko z powodu muzyki, ale również z powodu tego fenomenu, który nastąpił za sprawą wydania tej bardzo wyrazistej, ciekawej, kultowej już dzisiaj płyty. Nikt nie powinien być tym zdziwiony. Cóż mi pozostaje powiedzieć, jak dziękuję. Bardzo cieszę się, że przypomniałeś ten utwór Aureola, zabrzmiała dla nas. Natomiast mi się przypomniał ten Color Veil przed chwileczką, więc jeżeli słucha nasz Marcin Bukowski, Bugalski, przepraszam, to proszę cię, przyślij nam coś z Violent Femme, ze swojej kapeli Color Veil, bo chętnie byśmy zagrali w trzeciej fali, a nic nie ma nigdzie w sieci, a bardzo, bardzo to był sympatyczny, klimatyczny zespół, choćby Ciemne Korytarze, jakbyś zechciał. No dobra, to teraz już będzie o kapeli, która gra, koncertuje, a zaczęli w kwarantannie, stąd nazwa Kwarantannik. Niedawno w klubie Bardzo Bardzo miałem okazję widzieć ich na żywo. Bardzo to było miłe doświadczenie, no jak to Bardzo Bardzo. Andrzejek, Leszek, no i Maciej Majcher, Majchrzak, niegdyś Tila, wcześniej In Crowd, a teraz właśnie Kwarantannik. Coś dla palaczy. Nikotynowe Bractwo Snów. Zapraszam. Zrywać się z wykładów nad ranem, razem wódkę pić i mimo braku własnych marzeń na bakier z życiem dalej iść. Będziemy skakać z mostów wielkich, a z sznurów trucizn pysznych kpić, nie tracąc myśli nieśmiertelnych, plugawe żądzę w duszy kryć. Z głęboką wiarą, że nasza miłość wcale nie jest ostatnia i jeszcze istnieją ludzie, którzy pragną kochać, dzielić się chlebem i którzy jeszcze wierzą w na prostą stronę życia. Będziemy trzymać się za ręce w kawiarniach, przyszłe życie śnić i wierząc w nas swój niewmiernie myśleć, a nuż się zdarzy cud. Będziemy kochać Nicole Kidman, ubóstwiać piękno z głupoty, drwić namiętność, zbrodnią jest przyjemną i przewodnikiem naszych głów. Głęboką wiarą, że nasza miłość wcale nie jest ostatnia i jeszcze istnieją ludzie, którzy pragną kochać i dzielić się chlebem i z głęboką wiarą, że nasza miłość wcale nie jest ostatnia i jeszcze istnieją ludzie, którzy pragną kochać i dzielić się chlebem i jeszcze wierzą by radosną stronę życia. Kochać przebiśniegi, ambrozję z płatków róży pić, choć pewnie nikt mi nie uwierzy, ja nią w plecy wbija nóż. Będziemy wszyscy grać w teatrach, powieści pisać, kawę pić, papieros z nami niczym sztandar, nikotynowe bractwo snów, bo ci zaufać trzeba wiedzy w empikach szczęścia, przecież brud nie odmawiają już pacierzy, nikotynowe bractwo snów. Z głęboką wiarą, że nasza miłość ale nie jest ostatnia i jeszcze istnieją ludzie, którzy pragną kochać i dzielić się chlebem i którzy jeszcze wierzą w radosną stronę życia. Absolutnie, wierzymy w radosną stronę życia, podobnie jak panowie z zespołu Kwarantannik. Proszę zapamiętać tę nazwę, z pewnością jeszcze nie jeden koncert z ich udziałem, nie jedna płyta. Pierwsza ich płyta nazywa się Taśma Matka, a koncert miał miejsce w Dzień Matki, więc w ogóle był to bardzo udany spektakl i w ogóle dziękuję wszystkim, którzy przyszli, bo atmosfera była jak ze starych, dobrych czasów. A jeśli kilka wydań temu trzeciej fali prezentowaliśmy zespół Jane's Addiction, to nie możemy nie zaprezentować innego, bardzo ważnego zespołu, Perego Farrella. Zespołu, który powstał w 1993 roku, a nazywa się Porno for Pyros. Wcale nie jest to gorsze. Wydaje mi się, że momentami nawet ciekawsze niż Jane's Addiction. Oba studyjne albumy z lat 90. są bardzo, bardzo dobre. Szaleństwo, ale kontrolowane, jak mówi kontrolowane Gorodnicz. Szaleństwo. Porno for Pyros. Super, zawsze świetny ten wokal. A teraz o dziewczynie, która była muzą dla wielu. Między innymi dla Andy'ego Warhola, undergroundowa, Velvet undergroundowa, Nico. Dla niej specjalnie ta piosenka. The Cult. Ignore Beyond Good and Evil, 2001 rok, triumfalny powrót zespołu The Cult. Ten utwór i ta cała płyta była wyśmienita zupełnie. No, powiem ci, że z wyśmienitości do wyśmienitości, bo teraz słyszą już państwo jedno z najbardziej zwariowanych nagrań z płyty Peep Show, Suzy and the Banshees. Uwielbiam. Po naszemu to będzie zabawa wchowanego, ale utwór jest... Posłuchajmy. We'll be right back. I tak oto przeszliśmy od niesamowitej Niko do niesamowitej Suzie. Peekaboo. Cudowny. Rafał tutaj szalał po prostu przy tym utworze. No wariatunciowaty, ale też taki z podtekstem, wiesz, mocno erotycznym to jest utwór. A powiedz mi, Suzie była kiedyś w Poznaniu? Na pewno była w Warszawie za krótko, bo koncert bez bisów ku wielkiemu rozgoryczeniu. A czy w Poznaniu? Nie wiem. A no bo teraz będzie supergrupa. Nie do Poznania? Supergrupa. Daga Gregorowicz, Michał Szturomski, Michał Wiraszko, Jerzy Mazol, między innymi oczywiście. Hmm. Prowinc Pozen. Niesamowita płyta z 2019 roku, łącząca elektronikę z motywami etnicznymi z Poznania i okolic. Prowinc Pozen, Walcerek. Etniczna i pierwszorzędna IDM-owa elektronika plus nominacja do Fryderyków 2020. Świetne to było, prawda, Rafał? Nadal jest, bo można do tego wrócić, odsłuchać. Żałujemy, że tylko tyle. Będziemy do Poznania zaglądać. Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie, za wysłanie zdjęcia a cappelli. No, urocze, urocze. Nie zachował mi się ani jeden egzemplarz, a kolportowaliśmy tego dużo. Dziś anarchia jakby nie bardzo mi po drodze. Za to zawsze mi po drodze do warsztatu. Warsztat Przeróbek. I pierwowzór znakomity i interpretator genialny, legendarny. To jest coś niesamowitego zupełnie. Zespół In Excess, za który w tej chwili weźmie się nie kto inny, tylko Joe Cocker. Never Tear Us Apart. What you know is true. Don't have to tell you. I love your precious heart. I was standing. You were there. Two worlds collided, and they could never tear us apart. What you know is true. Don't have to tell you. I love your precious heart. Joe Cocker, Michael Hutchence, niestety ani jednego, ani drugiego nie ma już z nami. Dwa wielkie, wspaniałe głosy. Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz, Rafał Porzeziński. I Marek Chorodniczy dzisiaj dla Państwa te dwie godziny przygotowali, poprowadzili i zrealizowali. A na koniec smakołyk naprawdę. To jest pierwsza płyta grupy The Cure, ale wracamy utwór tekstowo bardzo dojrzały. Mówi o tym, że skakanie na łeb, na szyję w nowe mody to jest śmiercionośna pułapka. Jumping Someone Else's Train, The Cure. New smile, you have to adapt or you'll be out of style. It's always the same.